Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polscy piłkarze szykują się na bój ze Szwecją. Tylko zwycięstwo gwarantuje im wyjście z grupy i dalszą grę w Mistrzostwach Europy. Za nami burzowy wtorek. Grzmiało i padało niemal w całej Polsce. Strażacy mają co robić. Już wyjeżdżali ponad 1500 razy. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka krytykuje Zachód za nałożenie sankcji na Mińsk. Od tego meczu zależy, czy Polacy awansują do dalszego etapu Euro 2020. Biało-czerwoni na zakończenie zmagań w fazie grupowej Mistrzostw Europy zagrają ze Szwecją. Po porażce ze Słowacją, remisie z Hiszpanią, dziś trzeba wygrać. O szczegółach Adam Malecki. Reprezentacja Polski jest gotowa do walki o 3 punkty, które dadzą awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Nasi piłkarze w meczu ze Szwecją bardzo liczą na wsparcie kibiców. W Sewilli było ich sporo i ich doping niósł drużynę, przyznaje Mateusz Klich. Gramy u siebie było cały czas, bo było dużo naszych kibiców i fajnie nas wspierali. Każdy dopingował chłopaków, którzy byli na boisku, bo każdy wiedział, jak ważne to są punkty i jak ważny to był mecz, więc na pewno ich rola była bardzo duża i mam nadzieję, że będzie więcej kibiców niż było na meczu ze Słowacją, bo stadion nie był bardzo przepełniony. 12. zawodnik w Petersburgu wskazany. My mamy nóż na gardle i musimy wygrać. Szwedzi już mają awans w kieszeni, ale wciąż liczą na zajęcie 1. miejsca. O taryfie ulgowej nie ma więc mowy. Początek meczu Polska-Szwecja o godzinie 18. Prawie 1700 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z burzami, które przeszły nad dużą częścią kraju. Najwięcej, bo ponad 500 razy w Wielkopolsce, informuje rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. W Małopolsce 366, na Mazowszu 291, Kujawsko-Pomorskie 150 wyjazdów strażaków i w województwie łódzkim 115. Główne działania strażaków to wypompowywanie wody z piwnic po sesji, usuwanie nadłamanych gałęzi, powalonych drzew, drażnianie szlaków komunikacyjnych i zabezpieczanie uszkodzonych dachów. W Poznaniu wichura uszkodziła dach na sali gimnastycznej jednej ze szkół oraz na dyskoncie spożywczym. Woda zalała podziemne kondygnacje elektrociepłowni. Wieczorem w całym kraju prądu nie miało ponad 23 tysiące odbiorców. 188 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w Polsce. Zmarło 29 osób. Wykonano prawie 65 tysięcy testów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dalej obserwujemy trend spadkowy. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest mniej o 12,5%. W dalszym ciągu obserwujemy spadek zajętości łóżek przez pacjentów z COVID-19. Na dzień dzisiejszy to jest 1136 łóżek i 224 respiratory. A w naszym kraju wykryto dotąd 90 przypadków zakażeń koronawirusem wariantu Delta. To zdecydowanie bardziej zaraźliwy wariant, ale nie rozprzestrzenia się znacząco, podkreśla dyrektor warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. Jeżeli trafi na podatny grunt, to na pewno będzie się szerzył gwałtownie. Natomiast co zrobić, żeby nie miało to miejsca, to oczywiście szczepić się. W Polsce wykonano już ponad 26,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych jest ponad 11 milionów 300 tysięcy osób. Prezydent Białorusi skrytykował Zachód za nałożenie sankcji na Mińsk. Podczas uroczystości w Brześciu, poświęconych 80. rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki, Aleksandr Łukaszenka stwierdził, że Europa próbuje zniszczyć Białoruś, ale równocześnie chce, by ta broniła jej geopolitycznych interesów, na przykład zatrzymując nielegalnych imigrantów. Z Mińska Włodzimierz Pac. Aleksandr Łukaszenka, przemawiając przed pomnikiem twierdzy w Brześciu, szczególnie krytykował Niemcy za to, że wspierają sankcje wobec Białorusi. Nawiązał do odpowiedzialności tego kraju za wybuch II wojny światowej. Krajom Europy Wschodniej zarzucił, że nie są wdzięczne Związkowi Radzieckiemu za wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Wy nie powinniście nas dusić, a na rękach nas powinniście nosić. Niemcy, Polacy, tak zwana Unia Europejska, a to dlatego, że to my was uratowaliśmy od brunatnej dżumy. Niezależni eksperci zauważają, że choć Aleksander Łukaszenka w swoim wystąpieniu wielokrotnie krytykował Zachód, to nie odniósł się do tego, że restrykcje wprowadzono ze względu na antydemokratyczne działania białoruskich władz. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pierwszy na świecie pociąg z napędem wodorowym przyjechał do Polski. Maszynę pokazano na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, niedaleko Wrocławia. Pociąg został wyprodukowany z myślą o obsłudze ruchu regionalnego. Jak mówi przedstawiciel producenta firmy Alstom, Sławomir Nalewajka, parametry maszyny nie różnią się od tradycyjnych konstrukcji.

Pora na trójkę. Program trzeci Polskiego Radia, kwadrans po szóstej. Pochylmy się nad tym, nad czym pochylamy się godzinami dziennie. Nad smartfonami. Używanie go więcej niż 2 godziny dziennie powoduje, że mamy większą ochotę na podjadanie. Zwłaszcza niezdrowych rzeczy. Do takich wniosków doszli badacze w Korei Południowej, którzy przeanalizowali wagę i styl życia nastolatków. A tematem zajął się Paweł Turski. To jest kwestia psychologiczna i kwestia nawyku. Doktor Izabela Gontarek, psycholog. Jeżeli my zaczynamy częściej powtarzać daną czynność, to w tym momencie my wypracowujemy sobie nawyk, którym karmimy nasz mózg. To są zachowania automatyczne, które mają wpływ na to, jak się zachowujemy w danej sytuacji i jakie decyzje w danej sytuacji podejmujemy. I to powoduje, że w pewnym momencie korzystając nadmiernie z telefonu, my zapominamy po prostu o jedzeniu. Zaczynamy tracić kontrolę nad sobą. Badania pokazały, że osoby, które na przykład używają telefonów tylko do przeglądania i szukania informacji, o wiele zdrowiej się odżywiają. Mnie czegoś takiego w ogóle nie było. Jak już ja jem komputera, to tylko wtedy, kiedy mama coś mi gotuje. A chipsy, jakieś chrupki inne? Ja chipsy jadłem, ale po zobaczeniu jednego filmiku już nie jem. To co to był za filmik? To może mnie też zmotywuje. A pan by chciał jeść chipsy z podłogi? No nie. No właśnie, to nie jest przyjemne. Zdecydowanie, jeśli ten telefon czy telewizor gdzieś tam albo leci, albo dziecko bezpośrednio ogląda, na pewno ma większe predyspozycje do tego, że będzie w przyszłości otyłe. Małgorzata Stanior, dietetyk kliniczny. Ważne jest to, żeby dzieci wiedziały, co jedzą. Fajnie jest też z tymi dziećmi rozmawiać o tym jedzeniu, czyli co jedzą, jak im smakuje, bo wtedy jakby mamy większą kontrolę nad tym, ile to dziecko spożywa tego posiłku. Czy się głód czuje, jeżeli na przykład oglądamy telewizję albo siedzimy przed telefonem, czy to nie jest takie jedzenie odruchowe? Uważam, że po mnie by nie było widać, tak, bo ja się umiem ograniczyć, tak, ale niektórzy widzę, że nie potrafią tego. Zauważyłam u siebie, że im dłużej oglądam telewizję, monotonna jest moja aktywność, to wtedy chętniej też sięgam po przekąski, nieprzekąski, jedzenie, bardziej chcę się jeść. A jak to ograniczyć w takim razie? Jak to ograniczyć? Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Tak naprawdę współcześnie jedzenie przestało być jedzeniem. To nie jest potrzeba taka nasza racjonalna, fizjologiczna. Przełożyło to się na modę. Tutaj możemy mówić o czynniku psychologicznym. Na to składa się bardzo wiele czynników, bo tak naprawdę to, w jaki sposób się odżywiamy, uzależniane jest od tego, w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy. Decydują o tym też nasze emocje, więc tutaj łączenie psychiki z czynnikami społecznymi, emocjonalnymi czy też edukacyjnymi jest bardzo ważne w rozwoju każdego człowieka, więc powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, bo tak naprawdę wiele zaburzeń z odżywianiem nie wynika ze złej diety, tylko właśnie wynika z czynników tutaj psychologicznych, z którymi po prostu sobie nie umiemy dać rady. Jak mówią specjaliści, walka z tym przyzwyczajeniem jest prosta, wystarczy nie używać telefonu w trakcie jedzenia. Najlepiej go zostawić w innym pomieszczeniu, żeby nie kusił. Wtedy jedząc skupimy się tylko na posiłku. To Bleachers i Stop Making This Hurt i 18 po 6 w Trójce. See you. 21 minut po godzinie 6. Proszę Państwa, przed 7 zajmujemy się dziwnymi i nietypowymi nawykami żywieniowymi, w tym na przykład dietą fast foodową, którą stosuje jeden z polityków. Tym się zajmiemy jeszcze przed 7. Tymczasem nie zawsze talerz warzyw czy półmisek owoców wchodzą w skład diety. Historia zna diety, czyli jakiegoś tam przyjętego systemu żywienia, na który się umawiamy sami ze sobą, że od dzisiaj robię tak. Historia zna przypadki diet opartych na produktach, których do zdrowych nigdy byśmy nie zaliczyli. Czyli uwaga, na przykład z takich ciekawszych mamy dietę ciasteczkową. Zgodnie z jej założeniami, aby schudnąć, należy jeść ciastka zamiast śniadania i lunchu. Na takiej diecie był Guy Ritchie kiedyś. To dieta potwora ciasteczkowego. Dieta kuloodporna to jest dieta oparta na przykład na piciu espresso zmieszanego z masłem i olejem kokosowym. To fani diet keto wiedzą, o co chodzi, bo to jest jedno z proponowanych śniadań. Jak się dowiedzieliśmy tutaj w Trójce, przygotowując się do dzisiejszego programu, zdania co do skuteczności diety keto są podzielone wśród dietetyków. Zatem nie wiem, czy Państwo kiedyś stosowali, z jakimi rezultatami. Jeżeli tak, to zapraszam. 2, 2, 7, 3. Czy dieta tłuszczowa po prostu tak zwana. Mamy dietę dla niemowląt, ale mogą ją jeść dorośli, bo nikt tego nie sprawdza, drodzy Państwo. Osoby na takiej diecie jedzą żywność dla niemowląt w słoiczkach czy w tubce. I jeszcze jedna ciekawa odmiana sposobu żywienia to dieta śpiącej królewny. Im więcej śpisz, tym mniej jesz na przykład. Główne założenie tej diety, osoby, które decydują się na taki sposób odżywiania, to często po prostu śpią jak najwięcej za pomocą różnych wspomagaczy, co jest uznawane za niebezpieczne. Elvis Presley taką dietę stosował, miał obsesję na punkcie swojej wagi, no ale z drugiej strony mamy kanapkę tak zwaną, kanapkę Elvisa, czyli uwaga, dlaczego Elvis Presley tak przytył, bo pod koniec żywota swego żywił się 2 kromkami chleba, między które włożony był dżem, masło orzechowe i boczek. Także ja nie jestem przekonany co do skuteczności diet Elvisa Presleya, natomiast rzeczywiście są oryginalne na pewno. Przed godziną 7, tak jak obiecałem, sprawdzimy, czym jest ta dieta fast foodowa jeszcze, która ostatnio zyskuje na popularności. Teraz Sisters of Mercy w Trójce, Lucretia, My Reflection, 24 po 6. Metal and

Trójka. Program trzeci. Dwadzieścia dwie minuty do godziny siódmej, pora na nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Na początek zajmujemy się rankingiem uczelni, które są kuźnią milionerów. To w Rzeczpospolitej dzisiejszej w dziale Ekonomia i Rynek. Powiększa się grupa uczelni kuźni multimilionerów i już 9 szkół wyższych w Polsce może się pochwalić co najmniej trójką absolwentów z majątkami przekraczającymi 100 milionów euro. To o 2 więcej niż rok temu, a nadal liderem jest Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. Patrzę na ten ranking i widzę, że na drugim miejscu jest Uniwersytet Warszawski, potem jest Politechnika, potem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a stawkę tych 10 szkół zamyka Uniwersytet Wrocławski z 3 multimilionerami. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, która wśród swoich absolwentów ma już 11 kryzysów, ponownie otwiera ten ranking, jak wspominałem, i wyprzedza wszystkie inne uczelnie. Według rankingu Pracowni Ekonomicznej 2033, który opracowano na podstawie dostępnych informacji publicznych, w tym roku już 9 polskich uczelni co najmniej trójką takich absolwentów może się pochwalić. Zatem, jeżeli wybieramy przyszłość dla siebie albo dla naszych pociech, no to z tych 10 uczelni warto wybrać, jeżeli chcemy, aby potencjalnie nasze pociechy albo my osobiście dołączyli do tej grupy elitarnej multimilionerów. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przechodzę dalej do kolejnego tytułu, czyli czyli dziennik Gazeta Prawna. Zyski z YouTube nie świadczą o winie YouTube. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za pirackie pliki umieszczane przez użytkowników, tylko wtedy, gdy nie wie o ich bezprawnym charakterze i sama nie przyczynia się do ich zamieszczania. Najnowszy wyrok TSUE potwierdza, że platformy internetowe nie odpowiadają za pliki umieszczane przez użytkowników, ale jednocześnie uszczegóławia warunki niezbędne do uniknięcia takiej odpowiedzialności. Co mówią przepisy? Zaglądam tutaj razem z dziennikiem Gazetą Prawną i artykuł 14 ustawy pierwszej, ustęp pierwszy dyrektywy 2000/31 na WE. Taki ma numer. W sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego państwa członkowskie zapewniają, żeby w przypadku świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego polegającego na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługodbiorcę, usługodawca nie był odpowiedzialny za informacje przechowywane na żądanie. Pod warunkiem, że usługodawca nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności i usługodawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia. Czyli wina użytkownika, a nie wina portalu. Może to i słusznie, skoro użytkownik tam dane rzeczy umieścił. Więcej na ten temat, bardzo obszerny artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Teraz Gazeta Wyborcza, w której rząd, na stronie 10 dział Świat, rząd Stanów Zjednoczonych ujawni raport UFO. Długo wyczekiwany raport wywiadu to znak, że Waszyngton traktuje sprawę tajemniczych doniesień z ostatnich lat jako kwestię bezpieczeństwa narodowego, choć nie musi to mieć związku z obcą cywilizacją. Jeszcze w tym tygodniu rząd USA ma przedstawić kongresowi raport służb wywiadowczych na temat UFO, choć jego autorzy, unikając jednoznacznych wniosków, wolą mówić o niezidentyfikowanych zjawiskach powietrznych. Raport dotyczy 120 incydentów z ostatnich tylko dwóch dekad, o których donosili m.in. piloci marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Zatem, szanowni państwo, dowiemy się już niebawem, kiedy tylko raport zostanie ujawniony, dowiemy się, czy Amerykanie wiedzieli o UFO, czy rzeczywiście w Roswell rozbił się statek z kosmitą na pokładzie i czy strefa 51 to rzeczywiście jest miejsce spotkania cywilizacji obcej z cywilizacją ziemską. Gazeta Wyborcza o tym dzisiaj. Przechodzę do ostatniego tytułu, który mam dla państwa przygotowany i jest to Super Ekspres, jak zwykle na końcu. Ciekawe, dział zdrowie i tofu. Tofu bez tajemnic, kiedy lepiej unikać tofu, również coś takiego tutaj jest poruszone. Choć korzystne dla zdrowia właściwości tofu są potwierdzone badaniami, to nie każdy powinien jeść. Spożywanie tofu i produktów sojowych jest niewskazane dla osób uczulonych na soję z chorobami tarczycy. No to jest tak pokrótce potraktowane, bo tam słyszałem, że tych przeciwwskazań jest więcej. Natomiast o samym tofu, że jest to produkt spożywczy otrzymywany z mleka sojowego, jego kolebką są Chiny. O tym wszystkim tutaj dzisiaj. Na tej samej stronie 12 olej z czarnuszki jako złoto faraonów, a także przepisy na tofu. Dwa przepisy pani Anny Śmiałek, która poleca warzywa z makaronem ryżowym i tofu, albo, uwaga, panierowane tofu. No, to można przetestować. Przepisy są. Przegląd prasy, niepolityczny przegląd, nie pierwszych stron gazet. Wróci jutro o tej samej porze. Tymczasem teraz Prince w Trójce. Born to Die. Everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every motto from New York to L.A. She do that thing. She says it's always been that way. Always been that. Jump back, Jack. You might be next. Dip, try to cut mama's cake. What the deal, Daddy? Ask her what to do is. This is what she says. Born to die, born to die. If you ain't living right, no, you're born to die. Better watch out. So high, so high. No, everybody's getting so high. I gotta get my hustle on. To ride six streets in Oakland. Born to Die to Prince, tak właśnie, ten Prince to jest utwór, który zapowiada, drugi singiel zapowiadający utwór Welcome to America. Ten album już niebawem, zatem trzymamy kciuki za kolejne single, bo naprawdę zacnie się tego słucha. Takie lata 80. jak chodzi o brzmienie, mi się podoba. Proszę Państwa, diety, którymi się dzisiaj zajmujemy, 16 kg w rok można schudnąć na diecie fast foodowej. Ta teoria zyskuje ostatnio na popularności, szczególnie w internecie, gdzie często wiarygodność publikowanych informacji budzi wiele wątpliwości. Na czym polega dieta fast foodowa i czy na pewno nam nie szkodzi? Sprawdzał Paweł Turski. Dieta fast foodowa, mówi wam to coś? Fajne to jest, na krótką metę, na przykład przez miesiąc czy coś. Ale wiadomo, jakby to miała być dieta, stricte dieta, to wiadomo, żeby był jakiś limit tego, tak? Nie pchałoby się tego na maksa, teoretycznie mogłoby się nic nie zmienić. Na czym polega ta fast foodowa dieta? Polega na tym, że mamy dwie dychy dziennie przeznaczone na jedzenie i możemy sobie w dowolnym fast foodzie, ewentualnie na mrożące, pojechać. Kacper Muszyński, propagator diety fast foodowej. I głównym założeniem tej diety jest to, że odstawiamy cukry, czyli napoje słodzone, odstawiamy... No wiadomo, ciastka, to wszystko, gdzie jest cukier, czyli soki, pijemy tylko wodę. Wiem, na czym ona polega, bo tam po prostu jest przewaga tłuszczu. Były takie osoby, które przez dłuższy czas się odżywiały tylko tym i jakby dosyć dobrze na tym nie wyszły. Sam mam problemy z tym, więc raczej unikam takich rzeczy. Osoba młoda, zdrowa, wiele się złego nie stanie. Ale młoda, mówię, osoba taka powiedzmy już pełnoletnia. Doktor Michał Mularczyk, kardiolog interwencyjny. Bo widziałem zdjęcia z jakimś młodym chłopcem lat koło 10, mi się wydaje. To już dla niego jest niestety niezdrowe, dlatego że on jest w trakcie budowania swojego organizmu. Jeżeli zbuduje się z byle czego, to byle jak urośnie. To jest byle co, mówiąc naprawdę bardzo delikatnie. Tutaj miesiąc osoba, no powiedzmy 20, 40 parę lat. Natomiast już osoba w wieku około 70 z nadwagą czy otyłością, to się może nawet w ciągu miesiąca skończyć zakrzepem. Efekty są takie, jakie są. No nie schudłem 150 kilo, bo by mnie nie było. Schudłem te 16 kilo, 17 prawie. Ale ogólnie jestem zadowolony z tego względu, że najważniejsze, co jest w tej diecie, to jednak to, że się je na mieście, bo w lodówce mam tylko światło, a światło nie tuczy, jak się okazuje. I to jest właśnie główna zaleta tej diety. Sam Instytut Żywności i Żywienia się przyznał, że skuteczność diety kalorycznej jest około 2%. Czyli to możemy, że tak powiem, sobie zapomnieć. To jest jedna rzecz. Dwa, to jest dieta dobra dla osób, które wiedzą, co robią. Wiedzą, ile energii wydatkują. A przeciętny Kowalski tego nie wie, bo nie ma jak tego wiedzieć, prawda? W związku z tym dla osoby przeciętnej to na pewno nie będzie zdrowe. Do grona osób praktykujących tę dietę dołączył ostatnio nieprzeciętny Janusz Korwin-Mikke. 79-letni polityk ogłosił, że przez miesiąc, a to oznacza, że jutro kończy swoją przygodę, będzie żywił się tylko fast foodami, a sprowokowała go do tego wypowiedź pewnego lekarza z Londynu, który przez miesiąc w 80% żywił się fast foodami. No tylko, że mało brakowało, aby to się dla niego bardzo źle skończyło. Korwin Mikke postanowił udowodnić, że będzie jadł 100% śmieciowych posiłków i przeżyje. Ostatni wypadek rowerowy i złamany palec pana Janusza Korwin-Mikke świadczy o tym, że rzeczywiście jest twardzielem. Pozował do zdjęć z tym złamanym palcem. Mam nadzieję tylko, że kruchość jego stawów nie wynika właśnie ze złej diety, tak jak kiedyś u mnie, szanowni państwo. Jak byłem weganinem przez ile? Ze 2 lata? To nogę złamałem. Potem się okazało, że z niedoboru witamin. Także no, do wszystkiego z rozsądkiem. Our Madness. Our House i Madness teraz w Trójce. Za chwilę Republika i Biała Flaga. Jeszcze 9 minut i będzie 7. Już po 7 słyszymy się z naszym gościem Michałem Koziarem z naszego ogródka trójkowego, autorem bloga motoryzacyjnego. Zapraszam państwa już po godzinie 7 na rozmowę na żywo. Father, where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Yeah.